महाभारत उद्योग पर्व पंचसप्तत्यधिक शततमोध्यायः। अम्बा का साल्व के यहाँ जाना और उससे परित्यक्त होकर तापसों के आश्रम में आना। वहाँ वैखावत्य और अम्बा का संवाद। भीष्म उवाच ततोऽहं समनुज्ञाप्य कालीं गन्धवतीं तदा मन्त्रिणश्चत्वेजश्चैव तथैव च पुरोहितान् समनुज्ञासितं कन्याम् अम्बां ज्येष्ठां नराधिप। भीष्म जी कहते हैं, नरेश्वर, तब मैंने माता गंधवती काली से आज्ञा ले मंत्रियों ऋत्विजों तथा पुरोहितों से पूछकर बड़ी राजकुमारी अम्बा को जाने की आज्ञा दे दी। अनुज्ञाता ययौ सा तु कन्या साल्वपते पुरम वृद्धै द्विजातिभिर्गुप्ता धात्रा चानुगता तदा अतिथ्य च तमध्वानम् आसाद्य निपतिं तथा सातमासाद्य राजानं साल्वं वचनम् अब्रवीत् आगताहं महाबाहो तमुद्दिश्य महामते। आज्ञा पाकर राजकन्या अम्बा वृद्ध ब्राह्मणों के संरक्षण में रहकर साल्वराज के नगर की ओर गई। उसके साथ उसकी धाय भी थी। उस मार्ग को लांघकर वह राजा के यहाँ पहुँच गई और साल्वराज से मिलकर इस प्रकार बोली, महाबाहो महाबते, मैं तुम्हारे पास ही आई हूँ। अभिनंदस्व माम राजन सदा प्रियते रताम प्रतिपादय माम राजन धर्मार्थम चैव धर्मतः त्वं हि मनसा ध्यातस्त्वया चाप्योपमंत्रिता। राजन, मैं सदा तुम्हारे प्रिय और हित में तत्पर रहने वाली हूँ, मुझे अपना कर आनंदित करो। नरेश्वर, मुझे धर्मानुसार ग्रहण करके धर्म के लिए ही अपने चरणों में स्थान दो। मैंने मन ही मन सदा तुम्हारा ही चिंतन किया है और तुमने भी एकांत में मेरे साथ विवाह का प्रस्ताव किया था। तामब्रवेच्छाल्वपति स्मेन्निवशाम्पते त्वयान्य पूर्वयानाहं भार्यार्थी वरवर्णिनी। प्रजानाथ, अम्बा की बात सुनकर साल्वराज ने मुस्कुराते हुए से कहा, सुंदरी, तुम पहले दूसरे की हो चुकी हो, अतः तुम्हारी जैसी स्त्री के साथ विवाह करने की मेरी इच्छा नहीं है। गच्छ भद्रे पुनस्तत्र सकाशं भीष्मकस्य वै नाहमिच्छामि भीष्मेण गृहीतां त्वां प्रथय्य वै। भद्रे, तुम पुनः वहां भीष्म के ही पास जाओ। भीष्म ने तुम्हें बलपूर्वक पकड़ लिया था, अतः अब तुम्हें मैं अपनी पत्नी बनाना नहीं चाहता। त्वं हि भीष्मेण निर्जित्य नीता प्रीतिमती तदा परामृश्य महायुद्धे निर्जित्य पृथ्वी पतिन। भीष्म ने उस महायुद्ध में समस्त भूपालों को हराकर तुम्हें जीता और तुम्हें उठाकर वे अपने साथ ले गए। तुम उस समय उनके साथ प्रसन्न थी। नाहं त्वय्यन्य पूर्वायां भार्यार्थी वरवर्णिनी कथमस्माद्विधो राजा परपूर्वां प्रवेशये नारीं विदित विज्ञान परेषां धर्ममादिशन् यथेष्टं गम्यतां भद्रे मा त्वां कालोत्यगादयम्। वरवर्णिनी, जो पहले और की हो चुकी हो, ऐसी स्त्री को मैं अपनी पत्नी बनाऊं यह मेरी इच्छा नहीं है। जिस नारी पर पहले किसी दूसरे पुरुष का अधिकार हो गया हो, उसे सारी बातों को ठीक ठीक जानने वाला मेरे जैसा राजा, जो दूसरों को धर्म का उपदेश करता है, कैसे अपने घर में प्रविष्ट कराएगा। भद्रे, तुम्हारी जहाँ इच्छा हो चली जाओ, तुम्हारा यह समय यहाँ व्यर्थ न बीते। अम्बा तमब्रविद्राजन्नरंग सरपीडिता नैवं वद्महि पाल नहि तदेवं कथञ्चन नास्मि प्रीतिमति नीता भीष्मेणा मित्रकर्षण बलान्नीतास्मि हृदिते विद्राव्य पृथ्वी पतिन। राजन, यह सुनकर कामदेव के बाणों से पीड़ित हुई अम्बा साल्वराज के बोली, भोपाल, तुम किसी तरह भी ऐसी बात मुझसे न निकालो। शत्रुसूदन, मैं भीष्म के साथ प्रसन्नतापूर्वक नहीं गई थी। उन्होंने समस्त राजाओं को खदेड़कर बलपूर्वक मेरा अपहरण किया था और मैं रोती हुई ही उनके साथ गई थी। भजस्व माम सालपते भक्तां बालामनागसम भक्तानां हि परित्यागो न धर्मेषु प्रसस्यते। सालवराज, मैं निरपराध अबला हूँ, तुम्हारे प्रति अनुरक्त हूँ, मुझे स्वीकार करो, क्योंकि भक्तों का परित्याग किसी भी धर्म में अच्छा नहीं बताया गया है। साहमामंत गांगेयम सर्मेश्वर निवर्तिनम अनुज्ञाता च तेन ततोहमृतमागता। युद्ध में कभी पीठ न दिखाने वाली गंगा नंदन विश्व से पूछकर उनके आज्ञा लेकर अत्यंत उत्कंठा के साथ मैं यहाँ आई हूँ। न स भीष्मो महाबाहुर मामिक्षति विषाम पते भ्रातृहेतो समारंभो भीष्मस्येति श्रुतं मया। राजन, महाबाहु भीष्म मुझे नहीं चाहते, उनका यह आयोजन अपने भाई के विवाह के लिए था, ऐसा मैंने सुना है। भगिन्यो मम ये नीते अंबिकां बालिके नृप प्रादाद्य चित्र वीर्याय गांगेयो हि यवीयते। नरेश्वर, भीष्म जिन मेरी दो बहनों अंबिका और अंबालिका को हर कर ले गए थे, उन्हें उन्होंने अपने छोटे भाई विचित्र वीर्य को ब्याह दिया। यथा साल्वपते नान्यं वरं ध्यामि कथंचन त्वामृते पुरुष व्याघ्र तथा मूर्धान मालवे। पुरुष सिंह, साल्वराज, मैं अपना मस्तक छू कर कहती हूँ, तुम्हारे सिवा दूसरे किसी वर का मैं किसी प्रकार भी चिंतन नहीं करती हूँ। न चान्य पुरवा राजेन्द्र त्वामहं समुपस्थिता सत्यं ब्रवीमि साल्वै तत् सत्येनात्मान मालवे। राजेंद्र, साल्व, मुझ पर किसी भी दूसरे पुरुष का पहले कभी अधिकार नहीं रहा है, मैं स्वेच्छापूर्वक पहले पहल तुम्हारी ही सेवा में उपस्थित हुए हूँ, यह मैं सत्य कहती हूँ और इस सत्य के द्वारा ही इस शरीर की शपथ खाती हूँ। भजस्व माम विशालाक्ष स्वयं कन्यामुपस्थिताम अनन्य पूर्वाम राजेंद्र त्वत्प्रसादाभिकांक्षिणीम। विशाल नेत्रों वाले महाराज, मैंने आज से पहले किसी दूसरे पुरुष को अपना पति नहीं समझा है, मैं तुम्हारी कृपा की अभिलाषा रखती हूँ, स्वयं ही अपनी सेवा में उपस्थित हुई मुझ कुमारी कन्या को धर्मपत्नी के रूप में स्वीकार कीजिए। तामेवं भासमाणां तु साल्व काशिपते सुताम अत्यजत भरश्रेष्ठ जीर्णाम त्वचमिवो रगः। भरश्रेष्ठ, इस प्रकार उन्नय विनय करती हुई काशीराज की उस कन्या को साल्व ने उसी प्रकार त्याग दिया जैसे सर्प पुरानी केचुली को छोड़ देता है। एवं बहुविधै वाक्ये याच्यमानस्तदा नृप नाश्रद्धाल्वपति कन्यायां भरतर्षभ। भरत भूषण, इस तरह नाना प्रकार के वचनों द्वारा बार बार याचना करने पर भी साल्वराज ने उस कन्या की बातों पर विश्वास नहीं किया। ततः सा मन्युनाविष्टा ज्येष्ठा काशिपते सुता अब्रवीत साथुनयना वाष्प विप्लुतया गिरा। तब काशीराज की ज्येष्ठ पुत्री अम्बा क्रोध एवं दुख से व्याप्त हो नेत्रों से आंसू बहाती हुई अश्रु गदगद वाणी में बोली, तया त्यक्ता गमिष्यामि यत्र तत्र विषाम पते तत्र मे गतः संतु संत सत्यम यथा ध्रुवम्। राजन, यदि मेरी कही बात निश्चित रूप से सत्य हो तो तुमसे परित्यक्त होने पर मैं जहाँ जहाँ जाऊँ वहाँ वहाँ साधु पुरुष मुझे सहारा देने वाले हो। एवं ताम भासमाणां तु कन्यां साल्वपते तदा परित्यज कौरव्य करुणम परिदेवतिम। कुरुनंदन, राजकन्या अम्बा करुण स्वर से विलाप करती हुई इसी प्रकार कितनी ही बातें कहती रही, परंतु साल्वराज ने उसे सर्वथा त्याग दिया। गच्छ गच्छेति ताम साल्व पुनः पुनर्भासत विभेमे भीष्मा सुत्रोणी त्वं च भीष्म परिग्रह। साल्व ने बारंबार उससे कहा, सुत्रोणी, तुम जाओ, चली जाओ, मैं भीष्म से डरता हूँ, तुम भीष्म के द्वारा ग्रहण की हुई हो। एवं उक्ता तु सा तेन साल्वेन दीर्घदर्शिना निश्चक्राम पुरादीना रुदति कुररी यथा। अदूरदर्शी साल्व के ऐसा कहने पर अम्बा कुररी की भांति दीन भाव से रुदन करती हुई उस नगर से निकल गई। भीष्मुवाच निष्क्रामन्ते तु नगरा चिन्तयामास दुःखिता पृथिव्यां नास्ति युतिर्विषमस्थतरा मया। भीष्म जी कहते हैं, राजन, नगर से निकलते समय वह दुखनी नारी इस प्रकार चिंता करने लगी, इस पृथ्वी पर कोई भी ऐसी युवती नहीं होगी जो मेरे समान भारी संकट में पड़ गई हो। बंधु भी विप्रहीणास्मि साल्वे न च निराकृता न च सक्यं पुनर्गन्तुं मया वारणसाह्वयम्। भाई, बंधुओं से तो दूर हो ही गई हूँ, राजा सालु ने भी मुझे त्याग दिया है, अब मैं हस्तिनापुर में भी नहीं जा सकती। अनुज्ञाता तु भीष्मेण साल्वमुद्देश्य कारणम् किं नो गर्हाम्यथात्मानम् अथ भीष्मं दुरासदम्। क्योंकि साल्व के अनुराग को कारण बताकर मैंने भीष्म से यहाँ आने की आज्ञा ली थी, अब मैं अपनी ही निंदा करूँ या उस दुर्जय वीर भीष्म को कोसूँ। अथवा पितरम मूढ़म जो मेकाशीत स्वयंवरम मया यम स्वकृतो दोषो याहम भीष्मरथात्तदा प्रवित्ते दारुणे युद्धे साल्वर्थम नापतम पुरा। अथवा अपने मूढ़ पिता को दोष दूँ जिन्होंने मेरा स्वयंवर किया। मेरे द्वारा सबसे बड़ा दोष यह हुआ है कि पूर्व काल में जिस समय वह भयंकर युद्ध चल रहा था उसी समय मैं साल्व के लिए भीष्म के रथ से कूद नहीं पड़ी। तस्यम फल निवृत्ति यदा पन्नास्मि मूढ़वत धिक् भीष्मं धिक् च मे मंदम पितरं मूढ़ चेतसं येनाहं वीर्यशुल्केन पण्य स्त्री व प्रचोदिता। उसी का यह फल प्राप्त हुआ है कि मैं एक मूर्ख स्त्री की भांति भारी आपत्ति में पड़ गई हूँ। भीष्म को धिक्कार है, विवेक शून्य हृदय वाले मेरे मंद बुद्धि पिता को भी धिक्कार है कि उन्होंने पराक्रम का शुल्क नियत करके मुझे बाजारू स्त्री की भांति जन समूह में निकलने की आज्ञा दी। धिग्माम धिंगाम धिक साल्वराजानम धिक धातार्मथाप्युवाम एसाम दुर्नीत भावेन प्राप्ताम अयापदम उत्तमाम। मुझे धिक्कार है, साल्वराज को धिक्कार है और विधाता को भी धिक्कार है जिनके दुर्नीतियों से मैं इस भारी विपत्ति में फंस गई हूँ। सर्वथा भाग धेयानि स्वानि प्राप्नोति माधव अन्यस्यास्य मुखम भीष्म शांत नवो मम। मनुष्य सर्वथा वही पाता है जो उसके भाग्य में होता है। मुझ पर जो यह अन्याय हुआ है उसका मुख्य कारण शांतनु नंदन भीष्म है। सा भीष्मे प्रतिकर्तव्यम अहम पश्यामि सांप्रतम तपसा वायुधा वापे दुख हेतु समे मत। अतः इस समय तपस्या अथवा युद्ध के द्वारा भीष्म से ही बदला लेना मुझे उचित दिखाई देता है क्योंकि मेरे दुख के प्रधान कारण वे ही है। कौन भीष्म युधा जेतुम उत्सहेत महीपति एवं सा परिनिश्चित जगाम नगरात बही। परंतु कौन ऐसा राजा है जो युद्ध के द्वारा भीष्म को परास्त कर सके, ऐसा निश्चय करके वह नगर से बाहर चली गई। आश्रमं पुण्यशीलानां तापसानां महात्मनां ततस्ताम वसद्रात्रिं तापसै परिवारिता। उसने पुण्यशील तपस्वी महात्माओं के आश्रम पर जाकर वही वह रात बिताई। उस आश्रम में तपस्वी लोगों ने सब ओर से घेर कर उनकी रक्षा की थी। आचक्षौ च यथावृत्तम सर्वमात्मनि भारत विस्तरेण महाबाहो निखिलेन शुचिस्मिता हरणम च विसर्गम च साल्वेन च विसर्जनम। महाबाहु भरत नंदन पवित्र मुस्कान वाली अम्बा ने अपने ऊपर बीता हुआ सारा वृत्तांत विस्तार पूर्वक उन महात्माओं से बताया, किस प्रकार उसका अपहरण हुआ, कैसे भीष्म से छुटकारा मिला और फिर किस प्रकार साल्व ने उसे त्याग दिया, ये सारी बातें उसने कह सुनाई। ततस्तत्र महान आसीत् ब्राह्मण संस्थित व्रत शैखवत्यस्तपो वृद्ध शास्त्रे चारण्य के गुरु। उस आश्रम में कठोर व्रत का पालन करने वाले शैखावत्य नाम से प्रसिद्ध एक तपोवृद्ध श्रेष्ठ ब्राह्मण रहते थे, जो शास्त्र और आरण्यक आदि की शिक्षा देने वाले सद्गुरु थे। आर्ताम तामहम तामाह समुड़े शैखावत्यो महातपाम निस्वसंतिम सतिम बालाम दुख शोक परायणाम। महातपस्वी शैखावत्य मुनि ने वहाँ सिसकति हुई उस दुख शोक परायणा सती साध्वी आर्त अबला से कहा, एवं गते तुकुम भद्रे सक्यम करतुम तपस्विभिः आश्रमस्थैर् महाभागे तपोयुक्तैः महात्मभिः। भद्रे महाभागे, ऐसी दशा में इस आश्रम में निवास करने वाले तपःपरायण तपोधन महात्मा तुम्हारा क्या सहयोग कर सकते हैं। सात्वेनम अब्रविद्राजन क्रियताम मदनुग्रह प्राव्राज्यम अहमस्मिक्षा तपस्तपस्याम। राजन, तब अम्बा ने उनसे कहा, भगवान मुझ पर अनुग्रह कीजिए, मैं सन्यासियों का सा धर्म पालन करना चाहती हूँ, यहाँ रहकर दुष्कर तपस्या करूँगी। मयैव यानि कर्माणि पूर्वदेहे तु मूढयाम् कृतानि नूनं पापानि तेषामे तत्फलं ध्रुवम्। मुझ मूढ़ नारी ने अपने पूर्व जन्म के शरीर से जो पाप कर्म किए थे, अवश्य ही उन्हीं का यह दुखदायक फल प्राप्त हुआ है। नो सहे तो पुनर्गन्तुं स्वजनं प्रति तापसाः प्रत्याख्याता निरानंदा साल्वेन च निराकृता। तपस्वी महात्माओं, अब मैं अपने स्वजनों के यहाँ फिर नहीं लौट सकती, क्योंकि राजा सल्व ने मुझे कोरा उत्तर देकर त्याग दिया है, उससे मेरा सारा जीवन आनंद शून्य दुखमय हो गया है। उपदिष्ट मेहेक्षा भी तापस्यम भीत कलमषा युष्मा भी देव शंका सही कृपा भवत वो मही। निष्पाप ताप तापसगण, मैं चाहती हूँ कि आप देवोपम साधि पुरुष मुझे तपस्या का उपदेश दें, मुझ पर आप लोगों की कृपा हो। सतमा स्वासयन कन्याम दृष्टान्ताम गमहेतुभि शांतयामास कार्यम च प्रतिज्ञ द्विजहि सह। तब शैखावत मुनि ने लौकिक दृष्टांतों, शास्त्रीय वचनों तथा युक्तियों द्वारा उस कन्या को आश्वासन देकर धैर्य बंधाया और ब्राह्मणों के साथ मिलकर उसके कार्य साधन के लिए प्रयत्न करने की प्रतिज्ञा की। इति श्री महाभारत उद्योग परमणि अम्बोपाख्यान परमणि शैखावत्यम्बा संवादे पंचसप्त्यधिक सप्ततमोध्याय। इस प्रकार श्री महाभारत उद्योग पर्व के अंतर्गत अम्बोपाख्यान पर्व में शैखावत्य तथा अम्बा का संवाद विषयक 175वां अध्याय पूरा हुआ।